Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Tevbe suresinden bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede bize Mevlam 9 meseleyi bildiriyor. Kısa ayet-i kerime. Bunda özet olarak 9 mesele var bunda. Mevlam bire buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Et-Tâibîn. Et-Tâibîn diye ayet-i kerime başlıyor. Et-Tâibûn. El-Âbidûn. El-Hâmidûn. İlâhâ gidiyor böyle. Bunu inşallah tekrar tekrar bakalım, izlesine bakalım inşallah. Et-Tâibûn, tövbe edenler. Tövbe ediciler anlamına geliyor. Nedir tevbe? Tâbe filinden geliyor. YouTube'u tâbe filinden geliyor. Allah-u Teala Celle dönenler. İstiğfar başka, tevbe başka. İstiğfar affı dileme. Tevbe Allah'a dönme. Önce tevbe, sonra istiğfar. Estağfurullah, sonra. Önce tevbe gerekiyor. Bir insan yanlış yola girmiş, ne yapacak? Dönmesi gerekiyor. Ne kadar erken dönerse, onun bu faresi muhtemelen böyle. Günah da böyle. İnsan aldanabilir, arkadaşı, çevresi, şeytan, nefsi, kişi yanıltabilir bazen böyle. Ama hemen ne gerekiyor? O yoldan dönme gerekiyor Mevla'nın emrine, Mevlamıza. Ruhu Aleyhisselam Hazretleri, et-tâibi Habibullah. Tevbe eden Allah'ın sevgili kulu oluyor. Allah kulunu seviyor. Allah kulunu seviyor, tevbe eden kulu böylece. Günahlara daldığı halde, batıklara daldığı halde uyanabilirse gönlü, kendine gelebilse, nefsini aşabilse, Mevla'ya dönerse, kulunu yaparsa, Allah'ın sevdiği kulu böyle. Bizim kimin lazım böyle? Yine buyuruyor Peygamberimiz, tevbe eden kimse kemen la zenbele. Hiç günah işlemeyen gibi oluyor. Günah işlemiş ama tevbe nasıl yaparsa tertemiz temizleniyor. Günahsız pak oluyor muhtemelen. Peki her tevbe etmekte bu olur mu? Tabii biraz kolay değil böyle bu. Tevbe kir. Neren kiri? Gönülde kalpte kir, pislik. Gönülde böyle. Bazı biliyorsunuz pislikler. Yani insan üzerine mesela bir çamur sıçrar, bir şey olur. Bazıları hemen yıkanır soğuk suyla geçiverir böyle. Bazıları pislikler de sabun da ister ama sabunsuz çıkmaz. Sıcak su ister, deterjan ister, şunu bunu ister böyle. Günahlar da böyle muhtemelenler. İnsan bazı hafif bir günah bir dışıya dalar, o çabuk af olabilir tevbeyle böyle. Ama artık günah ağır bir günahsa ne gerekiyor? Çok böyle kuvvetli, nasıl olmak gerekiyor, çamaşırı böyle, el yıkanırken çamaşır böyle, olmak gerekiyor, böyle basrap olmak gerekiyor. Öyle tevbe gerekiyor muhtemelen böyle. Ağlama gerekiyor, pişman olma gerekiyor, nadim olma gerekiyor. Yani bayağı biraz işi oluyor tam onlarına böyle. Ne farkı var insanın tevbe etmesinin içinde? Bir örnek verelim. İki tane genç kız, arkadaşlar, komşular, ikisinden başı açık, öyle geziyorlar böyle. Otobüste bir yola gidiyorlar, beraberce uzun bir yola gidiyorlar. Biri otobüs otururken, etrafına bakındı, göklere baktı, tepelere baktı, ormanlara baktı, uyandı gönlü. Ben ne yapıyorum dedi kendi kendine. Ben namaz kılmıyorum. İşte başımı açık geziyorum ama günahkarım ben diye uyandı, kendi kendine gönlüne geldi bu. İçinden tevbe etti ama böyle. Pişman oldu. Yanında örtüye başörtmeye karar verdi. Başörtsem ben dedi. İçinden nadim oldu, pişman oldu. Allah'a yalvardı, tevbe istiğfar etti kendisi. Şimdi Allah korusun bir kaza oldu. İkisi öldüler. Bak bu tevbe. İkisi öldüler. Tevbeden ne oluyor? Başlaca gezdiğinden dolayı af oluyor muhtemelen böyle. Öbürü günah ağrı taşıyor. Muhtemelen böyle. Yani beraber yaşamışlar. Yaşıtlar birbirine belki de. Yıllarca açı gezmişler. Ama tevbeden kişi örtmeye vakit yok daha ama. Yanında bir şey yok. Ama tevbe etti ya. Ne af olur muhtemelen böylece. İşte günahları öbür aleme taşımamak gerekiyor muhtemelen. Taşımamak gerekiyor. Yoksa Allah korusun kabirde yatmak çoğu günahlarla muhtemelen. İnsanın kendi amelleri oraya kabre giriyorlar. Kendi insanın amelleri giriyorlar. İyi ameller, yani namaz gibi, oruç gibi, Kur'an gibi böyle Allah'ın zikri gibi iyi ameller iyi bir şekilde geliyorlar. İnsan şeklinde güneş yüzlü böyle, nurlu geliyorlar böyle. Onun arkadaş oluyorlar böyle. Kabrinde. Yalnız kalmıyor böyle. Kötü ameli de hayvan şeklinde geliyorlar. Günahın türüne göre hayvan şeklinde bürünüyor böyle. Çoğu yılan olur böyle. Kara yılan böyle. Kara köpek gibi olur. Ona şeyinde saldırıyor böyle. Bakın muhtemelen. Yani kişi kabrine girdi. Günahkar kişi Allah korusun ne yapıyor? Yılanlar arasında böyle. Yılanlar arası, köpek arasında azabını çekiyor da böyle. Günahta bunun bir şeyi var mı fark? Dünyadayken ölmeden önce var muhtemelen. Dünyada fark var. Her biri günah kalpte bir nokta oluyor. Benim bel rana lakulü mahyeksin ben. Bir reyn oluyor. Rane. Bel rane. Rane reyn. Reyn bir karan nokta. İnsan bir günah işleyince günahıyla orantılı şekilde kişinin kalbinde yani burada kalpten bahsede gönül. İnsanın gönlünde bir siyah karan nokta oluyor. Günah büyükse nokta büyük oluyor böyle. Eğer hemen tevbe ederse, güzel tevbe ederse, pişman olursa o zaman nokta oradan kayboluyor, gönülden temizleniyor. Yine gönül doğasını buluyor. Ayna gibi yani gönül. Ayna gibi böyle. Şimdi ayna üzerine çok leke olur ayna üzerine böyle. Kara kara leke olsa olsa yıllarca hiç temizlenmese bir ayna. Aile bir şey göstermez. Allah korusun kişi bir günah işledi ama pişman olmadı, tevbe etmedi. Yine de günah devam ediyor. Ya da başka günahlar devam ediyor. Her günah oluyor gönlünde? Kan nokta oluyor. O zaman ne oluyor? Gönlün doğasını kaybediyor, doğasını. Nedir gönlün doğası böyle? Huzur, mutluluk, tatmin olma, Allah'ı sevme, ruhsal zevk alma, budur gönlün doğası muhtemelen böyle. Ama gönlü kararınca, derler kalbi kararmış, gönlü kararınca, gönül doğasını yitiriyor. Ne oluyor bu sefer gönül? Gönülde bir kararlılık oluyor böyle, karanlık böyle. Yani gönlde bir darlık, sıkıntı, bunalım, ruhsal bunalım, hiç böyle sebepsiyle canın sıkılması, neden bunlar? Günün doğasını kaybettiği için bu teremler. Yani günah işleyen ki dünyada bile daha da işleyemiyor. Öyle dış görününde hoş gibi görünür böyle. Açı saçı gezer, lüks yerlere gider, içkiye, alkole, uyuşturucuya, şunlara, neden bunları yapıyor bunları? Tatminsiz, huzursuz, huzur yok teremler. Yani günümüzde öyle diyorlar mesela bazıları, her şeye var, tek şey yok, huzur. Evi lüks evi, konforlu böyle, her şey böyle. Nerede eski evlerde mi? Bacayı, ateşi yak. Yazın mesela bir misafir gelse, ilk ağa yapmak için ne gerekiyordu? Mangala kömürü ona tutuşturur, yak onları, bir kahve yapmak için böyle muhtemelen böyle. Ama eski huzur olmuş baktı, huzur böyle şey. İşte ilk basamak, burada 9 derece arşın burada, Allah'a dönüş ilk derecesi tevbe-i nasuh, gerçek tevbe, ilk batamalar. Tevbe-i nasuh, gönlün temizlenmesi, gönlün nurlanması, parlanması, kim ki dünyada uyanabilse, uyanabilse insan, gönlü uyanabilse, hakkı hak olarak görse, kişi gerçeği gerçek olarak görse ve kesin bir tevbe ederse ve bu tevbesinde sabit kalırsa, geri dönüş yapmazsa, o kişi hem bunu fark eder kendisine. Bakar bir rahatlar böyle. Hafifler. Hafifler böyle. Hafifler bir rahatlar böyle. Huzur bulur. Aa, hayat buymuş der böyle. İkinci el-i'abe. El-i'abidun. İbadet edenler. Tevbe etmeyen kişi ibadet edemez. Namaz kılabilir. Ömreye gidebilir. Hacı da olabilir. Ama ibadet edemez. Neden? Gönlü gafil ya. Gönlü karanlık mı? Derler. Camiye gider ama onu cami sıkar. Alışkanlık olarak ya da emekli olmuştur. Artık başka bir şeye yaramıyor. Camiye giden bari bir cemaata karışayım, bir çerem olsun da her yabancı yerde bilhassa. Camiye geç gider, zor camiye girer, hemen kaçar, oflar poplar böyle. Onu cami sıkar muhtemelen bak. Neden? Tevbe makamına geçemediği için böyle. Gönlük kara olduğu için bence. İbadet. Tabi iman önce şarttır. İmansız ibadet kabul edilmez. Öncelikle 5 vakit namaz ibadete geliyor. Günde 5 vakit namaz geliyor. Bu çok mu acaba? Peki kime bunun namazın yararı? Kendine muhtemelen. Kendine değil mi öyle böyle? 6 kılsak, 7 vakit kılsak günde. Yani kaza da kılsak kim kaybediyor? Şeytan kaybediyor muhtemelen, biz kazanırız muhtemelen böyle böyle. Yani kişi ölüm anında, kabre girdiği zamanlar, mahşerde, mizan başında, o zaman kul sevinecek. İyi ki yapmışım diyecek muhtemelen böyle. Yani namaz, ibadet, pişmanlığı olmayan bir yol. Her yolun sonunda pişmanlık vardır. Ama ibadette kimse pişman olmaz muhtemelen böyle. Olmaz böyle şey. İbadetten de bir zevk almak meselesi derler. İbadetten zevk almayanlar, bunda biraz sıkılırlar, ibadetten zevk almayanlar. Çünkü biraz tatsız gelir, tuzsuz gelir. Nasıl hasta, ateşli hastanın önce ağzının tadı gider, iştahı gider muhtemelenler. Bu aslında doğaldır hani böyle böyle. Çünkü bir şeyler yerse, zaten hasta kişi bunu ağır geliyor bunlar böyle. Rabbim bunun iştahını keser böylece. Şimdi iştahı kesilen bir insan en sevdiği yeme bile yiyemez böyle. Ona ot gibi, saman gibi tatsız gelir bunlar böyle. İşte bir insan da gerçek tevbe etmeyince ibadetlerden tatsız gelir ibadetler böyle. Yani namaza gider ama eğer hocanın sesi güzelse, bağırıp çağırıyorsa, şu bu oluyorsa o bir gene nefsani böyle, bir müzik gibi, ondan nefsiz zevk alır muhteremler. Namaz bunu sıkar aslında böyle. Kılar bunu bırakmaz ama ne yapar namazını sıkıştırıverir ama araya böyle. Namazımı kılıvereyim böyle ama araya böyle. Yani tas tus namaz çünkü böyle şey böyle. Peki ne yapma gerekiyor? Öncelikle namazı güzel kılmak gerekiyor, zevk almak için muhtemelen böyle. Yani namaz Allah katına kabul olursa o namazın bir tadı, zevki olur muhtemelen böyle. Olgunlaşma. Kemal yani, olgunlaşma böyle. Nasıl diyor? Ham madde, ham meyve acıdır. Ham meyve. Kuruk üzüm. Yani ne olsa olsun böyle, kabus olsun, ne olsun böyle, olmamış ham meyve acı olur böyle. Olgunlaşınca hem rengi güzelleştirir, kendi doğal rengini alır, hem tadı olur muhtemelen böyle şey. Öncelikle namazı da yavaş yavaş kılmak gerekiyor böyle. Abdesti güzel almalı, acele getirmemeli. Sonra namaz da kılmadan önce de fazla boş yere kişi meşgul olmamalı muhtemelen böyle. Yani kişi kendi ruhan namazı adapte etmemeli, kendisi namaza böyle. Yani ne yapacak? Namaz kılacak. Namaz miraçtır. Allah huzurunda eli bağlayacak muhtemelen. Bir insanın mahkemede bir davası var. Her davası olursa olsun, yani basit bir dava bile olsa, kişi mahkeme kapısını beklerken aklı oraya verir muhtemelen. Bilhassa namazda yavaş yavaş kelimeleri tek tek okumak muhtemelen. Bir insan patırıp kötü okudu mu, olmaz muhtemelen böyle. Ayet okuyorsun, Allah kelamı, Allah Kur'an okuyorsun değil mi böyle? Elhamdülillah Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Bir deneyim okudum ben. Sübhaneke'yi, Eûzü Besmele'yi, Eûzü billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş okudum. Bir deneyim baktım bak böyle. Yani kelime okuyun böyle. Kelime kelime. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Okuyun böyle. Sonra rüküden mesela değil mi? Allahu Ekber. Canım Allahu Ekber. En büyük Allah geleceği. O da yaratan, yöneten. O da mülklerin maliki. Vahdehu lâ şerîke leh. Ona ortak şey yoktur. Birdir Allah geleceği. Huzurunda rükû insan varıyor. Ne gerekiyor bu arada? Yavaş muhtemelen böyle. Otur ettiyatıya böyle. Öyle insan var. Şimdi mesela ben namazımı güzel kılamıyorum ama muhteremler. Bakıyorum ben de Sübhaneke'yi bitirmiyorum. Beraber başlıyorum sünnette böyle. Hop rüküye gidiyor böyle. O sürüsü gidiyor böyle. O namaz olur mu? Olmuyor muhtemelen. Hızlı okuyorum. Okuyamazsınız. Olmaz. Olmaz. Ne güzel okusun böylece. Namazı biraz daha fazla kal Allah huzurunda. Bilhassa genç yaşlı ibadet muhtemelen. Gençlikte ibadet muhtemelen. Gençlik ibadet böylece. Çoğumuz burada aldanıyoruz böyle. İleride kılarım. İleride namaza başlarım. İşte şu işim olsun, şunu olsun, emekli olayı her neyse, bir şeytanın bahane bunları böyle hep yaparım böyle. Namaz zaman farz, gülü çağında, ergen çağında böyle. Erkek olsun, kız olsun, gülü erdiği anda namaz, oruç, buna hemen farz olmaktır böyle. Farz olayı böyle şey. Bir insan genç yaşında namaz karşısında ne olur? İbadet ederse. Hadis-i Şerif Cami-i Sagir'de. İnnallâhâ yübâhî bişşâbil âbidîl melâikete. Allah-u Teala Mevlamız yübâhî Allah iftar ediyor. Bişşâbil âbidîl genç ibadetlere. El-Mana meleklerine. Yakûlü ünzûrû ile abdî. Büyük melam meleklerine. Yani bir genç erkeğe kız muhtemelen. Bir genç muhtemelen böyle. Abdestini almış güzelce, işte camiye gitmiş, evinde, başını örtmüş mesela, dönmüş kıbleye. Namaz güzel kılıyor namazı böyle ama. Namazı böyle, acele etmiyor böyle. Şöyle güzel güzel okuyor böyle. Okuyor, kılıyor böylece. Mevlam buyuruyor meleklerine, unsuyla abdi, meleklerine bakın kuluma, gökten muhtemelen böyle. Terekü şehveti min ecdiye. Bu kul benim için Mevlam buyuruyor, nefsini içinden terk etti böyle. Eğlenceyi her şey yapabilirken terk etti. Ben kulluk ediyor muhtemelen böyle. Yani genç yaşta muhtemelen böyle. Genç yaşta. Bir insanın gençliği ibadete geçerse, yedi sınıf var, arşın görecekler, biri de bundan muhtemelen böyle. Genç yaşında böyle. Tabii sonradan tevbe edene yine bak bu, yani 70'in olsun tevbe edebilmişse, dönmüşse, gerçek dönebilmişse o da fena değil ama genç ibadetler başka muhtemelen böyle. Gençliğin abdesti daha sağlam olur, rükû daha sağlam, secde daha sağlam olur böyle. Allah yolunda daha çok koşar, daha çok sohbetlere gider, her şeye gider, cihata gider böyle. Bir komşum vardı muhteremler. Bu bir hanımla evlenmiş. Genç hanımla evlenmiş böyle. Evliyken kendisi. Eşi varken evlenmiştir başkasında. O kadın da evliymiş. Kadın Kore'sinden boşanıyor. Ona geliyor, kaçıyor, buna geliyor. Bunu eğleniyorlar. Bu da tabii onunla beraber eski hanımını da bırakıyor. Onunla yaşayan başlıyor böyle. Neyse artık 15 tane kadar yaşamışlar tahmin o kadar. Sonra ikinci hanımını bırakıyor şimdi bunu böyle. Başkasını bulmuş, daha güzel bundan, daha genç bulmuş. Ona gidiyor, bırakıyor onu da. Bu yalnız kalıyor şimdi bu. Yalnız kalıyor. Tabii zor geliyor yalnız ikine, zor geliyor. İlk hanım haber ediyor hanımına. İşte ben bir hata ettim, özür dilerim. Beni kabul eder mi? Gelsem. Hanımı gelsin diyor, gelsin diyor. Hemen gelsin diyor böyle. Gidiyor bunu hanımla. Gidiyor. Hanım ona sorar, ne oldu ayrola? İşte ben hata ettim. Senin kıymetini bilememişim. İşte nefsimi aldandım. Şu bu oldu. Onda ayrılık anlaşılmış şekilde. Şimdi sana geldim. Kadın gülüyor muhtemelen bir bakma. Diyor ki, sen diyor gençliğin onda geçirdi, gençliğin. Artık diyor saçın ağrımış. Belin bükülmüş. Ben ne yapayım sen diyor muhtemelen. Yani gençliğin onda geçmiş, ben seni ne yapayım diyor. Şimdi bu bir örnek bize muhteremler. Ben bu kişiyi tanımıyorum böyle. Hikaye değil bu. Aynen bu olan bir olay bu. Şimdi bize bir örnek muhterem böyle. Kul gençliğini şeytana veriyor. Şeytan yolunda gençliğini. İçkide, kumarda, uyuşturucuda artık her pislikte böyle. Eğlencede, zevki sefada, nefsine dağılmış kişi böyle. Artık saçı ağrımış. Beli bükülmüş, dizin dermanı kesilmiş artık, başka bir şey yaramıyor. Ya Rabbi sana kul olacağım ben. Gerçi Mevlam terk etmiyor kul muhteremler ama ona göre Allah katına kulun değer olur muhteremler. Oluyor muhteremler. Yani gençler bilmeli kıymetini muhteremler, gençlikler böyle. Yarın yaparım dememeli böyle. El-Hamidun. Yani El-Hamidun. Hamd edenler Allah-u Teala. Allah'a hamd edenler. Hamd, şükür. Önce tevbe, sonra ibadet. Namaz, oruç, zeka, Allah yolunda cihat, İslam için çalışma. Ondan sonra da bunlar ne yaparlar? Allah'a devamlı hamd eder, şükür Allah-u Teala. El-Hamidu, El-Hamidun. Bir muhterem zat varmış. Her işinde Allah şükür elhamdülillah böyle. Yani başına bir felaket bile gelse o anda Allah'ım sana şükür demiş böyle. Elhamdülillah böyle işte böyle. Buna tabii kızıyor arkadaşları buna. Yani şükrün de yeri var diyorlar böyle be. Bir gider ki bunlara bir yere bir at. Tabii senin araba yoktu. Atın dalı bir taş varmış. Çakıl taş varmış yol üzerinde büyüşe. Atın dalı o taşa böyle çarpıyor, fırlatıyor. Bunun yanına geliyor. Fır gibi hızlı böyle geliyor. Yanına geliyor. Yana yarılıyor, atma başlıyor kan. Allah'ım sana çok şükür, elhamdülillah, Allah'ım sana çok şükür diyor böyle. Gülüyorlar bunlar. Ya sen diyorlar, sen delir misin diyorlar, ya baksana yüzün gözün kan içerisinde, bu şükür mü var? Allah şükür diye gözüme gelmedi diyor. Beter ama gözüme gelmedi diyor. Bu geçer ama gözüm geçsin olur mu? Gözüm geçsin efendim. Elhamidun meylem, elhamidun. Allah'a hamd ederler muhteremler. Aldığımız her nefeste, yani bilebilsek o nefesteki o özellikleri, nefes almayı, her nefeste Allah hamd veriyor, her nefeste. Allah'tan Celle Şahane böyle, her nefeste böyle. Bir nefes alma. Ne gerekiyor? Bir sistem var değil mi? Solunum sistemi diyor. Solunum sistemi böyle. Burun, gırtlak, yutak, nefes borusu, bronşlar, akciğer mi? Gidiyorum tamam böyle. Bu olmadan olmuyor böyle. Tamamen insanlığın nefes sistemi var. Burnu var, burun boşluğu, yutak, gırtlak, nefes borusu, bronşlar, hepsi var. Yeterli mi? Hava da lazım, oksijen lazım. Oksijen lazım. Oksijen yok mu olmadı mı? İnsan yaşayamaz. Oksijen lazım böyle. Oksijen de belli oranı, oksijen oranı var böyle şey. %21 derinde. %21 havada oksijen olması gerekiyor normalde böyle böyle. Eğer düşerse az olursa yeni nefes alma zorlaşıyor. Çok olsa hücreyi yakar. Bu gerekli muhtemelen böyle. O halde insanı yaratan, organı yaratan, hava yaratan, okşan, sonra Allah'ın kurduğu bir denge, düzen var havada, hava tabakasında, atmosferde yani. Şimdi oksijen, insan oksijen alıyor ama zehirli insan gaz veriyor. Ben diyor, karbon dioksit gazı insan veriyor böyle şeylerde. Hayvanlar bunun gibi. Her hayvan oksijeni teneffüs soluyor. Yerine kalmıyor, su gazı veriyor böyle. Hava kirlenmiyor mu? İşte bitkiler, ağaçlar muhtemelen böyle. Ağaçlar muhtemelen. Ağaçlar da kan üstünde soluyorlar, oksijen veriyorlar havaya muhtemelen böyle. Eğer oran geçerse, kan üstü gazı fazlaşırsa, deva bunu denizler, göller yutuyor bunu muhtemelen. Emiyorlar muhtemelen. Yutuyorlar böyle. Ve deniz suyla birleşince, karbon gazı çamur olana geliyor böyle. Onun için her gölün, derenin, denizin değil mi çamur muhtemelen böyle. Es-sa-ihun. Tabii çok geniş kapsam bunlar da. Özetliyorum inşallah. Es-sa-ihun. Seyahat edenler, seyahat edenler, yolculuk edenler. Ne için? Allah yolunda tanıtıyor. Tatil değil yani böyle böyle böyle. Ben kaç otele gideyim de, işte şunu denize gireyim de, şu yapın tanıtıyor böyle. Allah yolunda siyah denir, yani seyahat böyle. Bir anlamı da oruç tanlar, oruç. Oruç da, o da seyahattir. Nedir? O da manevi seyahat böyle. Manevi olmaktır böyle. Seyahat etmek, Gülü Aleyhisselam Hazretleri, safiru tesihu. Safiru tesihu. Gülü Aleyhisselam'a yolculuk edin, seyahat edin, sağlığı orada kavuşursunuz, sağlık. Hava değişimi var. Hava değişimi var. Hava değişimi böyle. Bir tek bitki boş yaratılmamıştır böyle. O bitkilerin renkleri, çiçekleri, kokuları, insan üzerinde bir etkileri var bunların böyle böyle. Her bir kokunun, biraz da beyinle ilgili böyle. Ama her birinin farklı bir özelliği vardır. Bu üç gibi Aleyhisselam Hazretleri, siyahat edin ki sağlığınıza kavuşasınız, sağlığa kavuşasınız böyle. Tam bu seyahat ne olacak? Allah yolunda olursa, o zaman bu neye giriyor? Cihada giriyor muhtemelen. Cihad ekleyip, Allah'ın olsa böylece. İlim vermek için, işte mesela hatta camiye giderken bile, her zaman ona küçmeyelim, şey yapıyorum, on adım böyle. İnsan evinden çıktı, niye camiye gitmek böyle. Her adamına 10 sevap, bir de günah siliniyor. Bak, Allah'ın rahmeti bu kadar bol muhtemelen. Ama bunu faydama giriyorlar böyle. Her adamın böyle. Medine-i Menevver'de biri vardı, uzakta evi biraz böyle. Mescid-i Şerife, Peygamber zamanında. Buydu ki Peygamber, ya Resulallah, ben bir mekep alayım diye ona bineyim, geleyim namaza. Hayır, yürüyüp gelin buraya. Yürüyüp gelin buraya böyle. Yürüyebilirsin, yürüyüp gelin buraya. Yürüyüp gel, her adamına 10 sevap at böyle, 10 sevap. 100 adım varsa evine, cami arasında ne yapıyor? 1000 sevap mı? 200 metre varsa, 200 adım varsa, 200 adım varsa 2000 sevap mı? 2000 sevap böyle. Günahlarla bir adama bir günah siliniyor. Kişi farkında böyle. Yani sağdaki sevap yazıyor, soldaki birinin günah düşüyor böyle. Bir düşüyor, düşüyor, düşüyor. Giderken mi? Dönüşü de eve gelince kadar muhtemelen. Ancak bir insan evinden iş yerine camiye gidecek ama önce bir de bir işi var, birini görecek veyahut da cami kahvesine gidecek, niyeti orası böyle. O zaman sahabı yazmıyor muhtemelen böyle, böyle. Yani niyete bağlı böyle. Eğer direkt camiye gidecekse cemaata o sahabı alıyor böyle. Gideyim ben işte oturayım filan yerde, filan bir göreyim dersen, ona gireyim bundan bu şekilde. Errakiun es-sacidun. Errakiun, rükû ediciler, secde ediciler edenler. Rükû, secde. Burada Mevlam namaz kıyamadan buyuruyor da, buyurmuyor da, burada Mevlam ne buyuruyor? Rükû edenler, secde edenler. Neden? Namazın özü bunlar muhtemeler. Şimdi namaz içinde 4 tane rüküm vardır. Fiil olarak böyle. Ameli 4 rüküm vardır namazda böyle. Bunlar rüküm farz yani bunlar böyle. Biri kıyam. Evet, durmak. Farz. İkincisi rükü. Eğilmek. Üçüncüsü secde. Dönüşte oturmak, namazın sonunda oturmak farzdır. Yalnız kıyam ile oturma, yani kuğu dönüyor buna, ayak durmak ile oturma nedir? Bu ibadet niyeti olabilir, ayet olabilir böyle. Yani bir insan ibadet niyeti olmaz da ayakta duruyor mesela, bakınıyor. Ya oturuyor bir yerde. Ama bir insan rüküye eğilmişse, o kişi namaz kılıyor belli muhtemelen böyle. Yani bak, karşıdan bakan kişiye bakar bir oturuyor. Bilmez ne olduğunu böylece. Ama rükû ediyor, secde ediyorsa bu namaz kılıyor böyle. Ediyor böylece. Mış Mevlam buraya bizlere Fetih Sonu'nun sonunda teranlık eden sücredin böyle. Eshab-ı kiram giderken sefere yola giderken mola veriliyor çölde muhtemelen. Çölde mola veriliyor. Yorulmuşlar, tabii kum fırtası olmuş, güneşte yanmışlar, terlemişler, bunalmışlar, mola veriyorlar. Ne yapar da sahabe-i kiram hazretleri? Abdesti olan hemen namaza durur böyle. Olmayan icabından teyemm eder böyle, namaz durur böyle şey. Mevlam buyuruyor, terahum, onları görürsün, rükkan sücceden. Rükkan. Burada mübarek bir şey geliyor böyle. Çok rüküde, çok secde böyle. Neden? Onlar namazda dinlenirdir böyle. Rahatlar namazdan atlar böyle. Ya namazı sıkmaz, onlar namaz dinlenir onlara böyle şey. Peygamber Aleyhisselam, Peygamberimiz de böyle bazen bir kötü haber geldi mi, düşmanla şuradan buradan beraber daraldı mı? Dedi ki, Bilal ezan oku da biz rahatlat. Yani ezan yaklaştı, ezan oku da bizi bir rahatlat böyle. Namaz kılın yani böyle. Namaz kılın böyle. Bakın, demek ki onlar namaza durunca her şeyi unutuyorlar böyle. Unutuyorlar böyle. Tamam, bize bunun aksi oluyor böyle. Biz namaza durduk mu, her türlü zor işte problemler o çözülüyor namazda böyle. Aranın farkı bu böyle. Bu ikisi kula yapılmaz ama. Yani bir insan bir kula önünde rükû edemez. Allah korusun, dinine çıkarmaktır böyle. Rükû ederse böyle. Eğilmek yani böyle. Secde ederse bu daha tehlikeli yapmaktır yani böyle. Yani rükû secde Allah'a edilir böyle. Evet, bir insan yine başka bir insanın yanında ayakta durabilir. Yanında oturabilir. Bu normaldir böyle. Ama bir kimse gibi bir kimse yani böyle rükû gibi eğilirse onun önünde ona saygı için Allah korusun muhtemelen ibadet Allah yapıldığı için yani imanına zarar veriyor muhtemelen böyle. Yunus'un bir şeye vardır. Osman Paşa, Gazan Paşa, Peygamber kahramanı, Peygamber'i savunan 6 ay Ruslara karşı muhtemelen. Yani Allah rahmet eylesin Fatih'te kabristanı kendisinde yani tam Allah dostu öyle bir bahçeymiş derler. Ruslar tabi abluk altına almışlar. Plevne şehrini, kasabası, Bulgaristan'dan böyle almışlar. Artık en sonunda aç kalıyor ordu, yiyecek yok. Bitiyor. Dışarıdan gelmiyor. Yardım dışarıdan gelmiyor. Barutu bitiyor, mermisi bitiyor, mühimmatı bitiyor. Karar veriyor, artık gece aniden düşmanını böyle baskına yarıp çıkmaya böyle. Süngü takacaklar, çıkacaklar böyle. Ölen öldü, şehit olacak, çıkacaklar bunlar böyle. Halk duyuyor bunu, haber alıp böylece. Bakıyorlar ki Osman Paşa Hazretleri buradan çıkacak. Müslüman halk, oradaki Müslümanlar. Biz de gelelim diyorlar bunlar. Siz diyor, gelirsen bu iş olmaz. Dinleyin tabii halk böyle. Halk gece arabalarıyla o zamanlar, öküz arabası, kağın arabası, at arabalarına her şey yüklenmişler, çürüş almışlar. Zaten yollar darmış da, kapanmışlar böyle. Ordu şimdi huruç deniyor buna, bir çıkış hareketi yapacak böyle birdenbire. Ama çıkamıyor böyle. Rus da buna haber almışlar, top atma, atışa başlıyorlar. O zaman paşa atı ölüyor muhtemelen, yaralanıyor. O da ayağından yaralanıp düşüyor. Bakıyor ki artık iş yani ümit hiç yok böyle. Herkes ölecek, halk da ölecek. Bunun üzerine teslimle karar veriyor muhtemelen. Teslimle. Yani aslı mesele başka da buradan başlayayım böyle. Teslimle karar veriyor. Geliyor bir Rus generali bunu teslim alıyor. Başkomutana götürüyor. Başkomutan Nikolay'mış. Başkomutan da. Başkomutan onu iyi karşılıyor muhtemelen böyle. Yani bunu askeri dehasına stratejisine bir hayran kalmış o başkomutan, bunu iyi karşılıyor, bunu üniformalarını hepsini teslim ediyor kendisine. Sonra Rusya çar istiyor, Rus çarı. O zaman çarlık Rusya, bunu istiyor Rusya. Moskova istiyor ve çar istiyor Rusya bunu böyle. Diyorlar ki şimdi Ruslar çarlarına, yani krallarına yani çarlarına, diyorlar ki Türkler Müslümana diyorlar böyle, onların adetleri kim çarıyan hurduna girdi mi eğilmiş önünde böyle. Diyorlar ki o zaman başı eğilmez diyorlar işte Ruslarına bunlara böyle. Bu eğilmez diyorlar böyle. Yani canını verir, başını verir ama o diyorlar sana eğilmez diyorlar böyle. Saygı yapmaz diyorlar böyle. Çar düşünüyor, bunu kolay buluyor şimdi çar muhtemelenler. Giriş kapıları kapatırıyor. Yandan duvardan bir yer kapı açtırıyor. Ancak eğilip yürüyecek kadar böyle. Kısa böyle eğilip yürüyecek kadar. Yani rükû şeklinde eğilip yürüyecek kadar kapı bırakıyor böylece. Onu da burada alınır buradan belki. Buradan girsin ne yapacak? Tabii başı çıkacak duvara. Eğilmeye ucuk olacak. Yani eğilerek ölmeye gelsin şaması var diye böyle. Böyle ölmeye gelsin böyle. Tamam herkes buna hoşuna gidiyor bu. Bu çarın bulduğu bu metot. Şimdi tabi onun başına böyle geliyor, bakıyor, dar yere böyle. Ne yapayım muhtemelen? Oturup gülüyor muhtemelen. Oturup el gülüyor muhtemelen. Oturup gülüyor muhtemelen. Bakıyor ki oturup gülüyor muhtemelen böyle. Eski başlar ama ben eski başlar hep böyle muhtemelen. Ama çar yine bunu hazırlamıyor. Çar da bunu izin verdi böyle. Sebep gibi dolaşırsa da. Şimdi bir de el öpme meselesi mi? Türk usulü. Benim Türk usulü böyle. El öpme, Türklere özel bir şey muhtemelen. El öpme böyle. İle el öpecek böyle. Öyle insan var, el öpmediler mi? Ooo, kızıyor böyle. Onu bir saygısız görüyor. El öpme muhtemelenler. El öpme sünnet falan diye muhtemelen böyle. Musaffadır böyle. Yaraşı ne olsa olsun böyle, musaffadır böyle. Bu sünnettir bu böyle. İki tane sevabıdır bunlar böyle. İlk elini uzatan 90 sevap ve 10 sevap olur muhtemelen böyle. Musaffadan böyle böyle. Musaffadan. El öpmek de caiz mi değil mi? Fıkıh kitabından bu güç geçiyor. El öpmek de yani sünnet değil, buna sevap denmiyor. Ama acaba caiz mi olabilir mi? Olabilir demiştim. Ne şey olabilir böylece? Eğilmeden dik duracak bu şekilde. Karşıdan tutup kendini öpecek kişi böyle. Ya onun eli kalıyor öpecek ancak böyle. Ayak kalıyor böyle böyle. Peki ne oluyor bizim Türk usulü muhteremler? Türk usulü ne oluyor bu şekilde? Medine-i Münevvere'de harem şerifte yani namaz kılmaya çıkıyoruz oradan. Arka taraftan dışkanmış çıktık. Bir Türk'ün biri, yine bir Türk'e hem eline sarıldı, rüküye varı gibi onun önünde eğildi, elini öptü de alnını koydu benim muhteremler. Eli alnı koymak ve Allah sevecek bundan böyle. Bir de alnını koydu böyle. Orada bir Allah dostu var. Şu büyük alim böyle. Tanrı'dan böyle. Umarım. Şu estağfurullah böyle. Estağfurullah, estağfurullah böyle böyle. Şirk, küfür dedi böyle bana böyle böyle. Aziz cemaatimiz yani bilmeden çok günah girdi muhtemelen böyle böyle. Yani kul önüne eğilmek mi böyle bak. Tam eğilerek böyle. Rükü şeyin böyle. Eğilerek böyle öpme. Bir de alnı koymak böyle. Alnı koyunca secde olur muhtemelen böyle. İşte bundan kaşınmak lazım muhteremler. Müsabahadır bu şey böyle. Müsabah bu sünnettir. İki tarafta sevap oluyor bundan böyle şey. Es-sacidun, secde. İşte namazın da zirvesi yerde oluyor ama namazın da zirvesi bu. Secde mi? Secde böyle. Yani kul ne yapıyor? Allah huzurunda Celle Celaluhu. Allah huzurunda alnını toprağa koyuyor böyle. En azından secde toprağa derler. Arada bir şey olmadan böyle. Sonra torba cinsli olan şeylere, onlara mesela hasır gibi, şunlar bunu böyle, keten pamuk gibi bunlara böyle, bunlara böyle secde. Fazla yumuşak kalın olmaması, yani sert olması gerekiyor. Tabii günümüzde artık kabı Allah, şuna bunu oluyor böyle ama hiç olmazsa alnı biraz bastırmak lazım yere böyle. Alın o siyareti duyması gerekiyor secde. Şeytan ne lanetlendi? Secde yapmadığı için muhtemelen. Bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya giderken İblis'i görüyor. İblis şeytanın başı yani böyle. Dedi ki Musa Aleyhisselam İblis dedi gel bakayım buraya. Gel ne var ya Kelimullah? Ne var dedi. Dedi ki Musa Aleyhisselam bak benim de sana bir sözüm var dedi böyle. Sen de cenneti biliyorsun benden daha iyi. Biliyorum. Cenneti biliyorsun, biliyorum. Yanacağını biliyor musun? Biliyorum. Peki dedi, senin benim bir ricam var dedi. Ne oldu? Tevbe et. Olmaz mı böyle? Tevbe et dedi. Hem sen kurtul, hem benim ümmetim kurtul. Olmaz mı bundan? Şimdi düşündü. Olur ama Musa, acaba Allah ben tevbemi kabul eder mi acaba dedi. Musa Aleyhisselam, niye tevbe etmesin? Seni Allah yarattı. Sen onun kulusun. Sen tevbe eder misin Allah kabul etse? Ederim. Ben işte Tur-i Sina'ya gidiyorum dedi. Oradan Mevlam'a yalvarırım senin için. Şafak'ta bulunacağım. Tevbe kabul etmesi için böyle. Olurum tamam tamam. Orada bekliyordu işte böyle. Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya geldi. İbadetini yaptı. Onun bir özelliği vardı. Kelimullah. Allah'ın kelamını açık duyar diye böyle, vasıtasız, melek olmadan böyle. Dedi ki Musa Aleyhisselam, ya Rabbi sana her şey malum Allah'ım. İblis tevbe etmek istiyor. Onun temini kabul eder misin? Mevlam burada ya Musa niye etmeyin? Onu da ben yarattım. Ederim böyle. Ancak ona ben bir secdeyi farz kılmıştım Adem'e. Adem Aleyhisselam bir kübe olacak, yön olacak yani böyle. Oya dönecek. Ona ben bir secdeyi farz kılmıştım. O secdeyi yapmadı. Şimdi Adem'in kabrine başlarına gitsin, o sırada kaza etsin, onu affedeceğim ben böyle. Bu kadar böyle. Musa baktı, o çok kolay bir şey bu be. Çok basit bir şey böyle. Sevinçti Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam geldi, ümmeti kurtulsun onun şerrinden. İblis de baktı karşıda, Musa Aleyhisselam sevinçti. Musa, hayrola, müjde sana. Allah seni kabul ediyor. Ama çok akıllı, bilinçliymiş. Allah bir şart koştu mu? Çok kolay. Ne bu? Adem'e yapmamış gibi bir secde alasını farz kılmıştı. Hem Adem'in mezarına başlarına git, zaten bir dakikada gider oraya böyle şeytan gibisin böyle. Hızlı gider oraya böyle. Adem kalbinin başlarına git, o secdeyle kaza et. Bir tek secde anlamaz yok. Bir tek secde böyle. Bir balını yere koy. Bir secde orada böyle. Allah seni affedecek olmasa böyle. Durdu muhtemelen böyle. Yapamayacağım dedim böyle. O adam benimle bir Adem'e karşı bir işin bir buz var, düşmanım var ona karşı, kinim var dedi böyle. Yapamayacağım dedim muhtemelen böyle. Yine o şekilde oldu muhtemelen böyle. Bakın, bir secde etmedi, cennette meleklerin başındaydı ben de. Cennette yaşıyordu, cennette meleklerin başındaydı ben de. Yani gökleri aşmış böyle. Kendi cinli olduğu halde, aslında cin de aslında kendi melekti, aslında kendisi cinli olduğu halde melekleri aştı. Cennette meleklerin başlarına geçti, onun hocası oldu. Öyle makamdayken bir secde yapmadığı için lanetini muhtemelenler. Şimdi günde ne var? Her gün 5 vakit namaz var. Bunda ne var? 80 secde var. Her gün 5 vakit namazda 80 secde var. 40 rekat namaz var. Sünnete beraber. 40 rekat namaz var. Her gün 2 secde var. 80 tane secde var. Allah korusun, bir insan 5 rekat namazı kılmıyorsa ne oluyor? 80 tane secdeyi terk ediyor. Yani sevrim bırak, tek Allah korusun muhtemelen böyle. 80 secde var böyle. Sonra günümüzde her insanın ama ihtiyacı var ama her insanın secdeye biraz sonra her insanın böyle muhteremler. Biliyorsun bir kan dolaşımı var bedende, kan dolaşımı. Tabi atar damar, toplu damarlar var, kalbe geliyor bunlar böyle, kalbine pompalıyor, ciğere gönderiyor, bedene gönderiyor bunları muhteremler. Yalnız ne var? Eğer bir insanın işi masa başında ise kişinin işi masa başında işi. Görevi öyle masa başlığında, esnaf olsun, muhasebe olsun, memur olsun böyle. İşin masa başlığında oturduğu yerden yer çekiyor muhtemelen, kanı çeker mi ayaklara muhtemelen böyle. Yani bir insan fazla otursun bir yerde, hatta arabada, insan otobüste uzun zaman kalsın, ayaklar şişer, ayakkabısı sığma ayağına muhtemelen böyle bakmadan der. İşte ben neden? Yer çekimi, yer çekimi ne yapıyor? Kan aşağı çekiyor muhteremler. Yani kan dolaşımı biraz yavaşlı muhteremler. Günümüzde hastalığın çoğu buradan kaynaklanıyor. Kalp damar hastalıkları muhteremler. Dolaşım sistemimiz çalışmıyor muhteremler. Akarsu kirlenir mi? Kirlenmez muhteremler. Durgun su olur? Kirlenir muhterem bu şekilde böyle. Şimdi oluyor secdede, kul böyle secdeye gidince kan dolaşımı beyne gidiyor muhtemelen bak böyle. Kız damarları böyle, tam beyne gidiyor böylece. Ama yatıp hemen kalkarsa, yapıyor bazıları böyle, Allah Allah yaparsa, ne falan muhtemelen böyle. Mesela bir meyve suyu, örnek olarak bağlan böylece, meyve suyu. Hem içilmiyor böyle, çalkalama gerekiyor. Neden? Bunun aslı, tortusu dibine çökmüştü tabii böyle. Salma gerekiyor böyle. Ama bir defa çevirdim, çevirdim içtin. Olmaz mı derler değil mi? Çevirdim ve tutacağız bu şekilde. Gerek böyle. İşte eğer bir insan secdeyi yavaş yaparsa, secdeye gitti, gidişte evvela yere yakın olan yerle yere kondurur. Yere yakın. Hangisi yakın yere? Dizler, iki diz. Sonra iki el, sonra baş ve burun kondurur secdeye böyle. Parmaklar kapanır kenarına böyle. Neye? Parmaklar kıbleye bakması için böyle. Açtığımı sağa sola ok gibi bakarlar ben. Parmak kapanır. İki elin arasına baş konur. Aldın ve burun yerin sıcak duyması gerekiyor muhtemelen böyle böyle. Erkekler ne yaparlar? Karnını ayırırlar uylundan. Arada bir boşluk olur. Elini yanına ayırırlar. Yani biraz görkemli, heybetli görmesi gerekiyor insanların secdeyken böylece. Bu şekilde eli avucunu yere yapıştırır böyle böyle. Böyle yapmaz böyle. Eli avucunu yere yapıştırır. Alnını yere yapıştırır. Allahu Ekber diye secdeye gider. Gider tam secdeni alır. Ondan sonra secde tesbihatına başlar muhtemelen. Allah koyarken Sübhan Sübhan Arzim o muhtemelen. Hayatta Allahu Ekber der. İki dizini yere koydu. Parmaklar dik olmaz secde muhtemelen. Parmaklar bükülür. Uçları kıbleye bakması için böyle şey. Bazı ne yapıyor? Parmağını dikiyor böyle. Hatta geri dikiyor bazıları böyle. Bu da sünnete aykırıdır muhtemelen böyle. Parmaklar böyle öne doğru bükülür. Ayak parmakları ona kılıyor bakmaları gerekiyor onların da. İki elini koyar, dizini koyar, ellerini koyar, secdeye varır. Tam secdeye varıp yerleştikten sonra en azından üç sefer. Sübhane Rabbiyel E'la. Yavaş muhtemelen böyle. Sübhane Rabbiyel E'la. Allah Teala sen alay mı dedin şey ya? İbadet bu be. Allah huzurunda secdeye varmışsın böyle. En kutsal makam. Bir de D burada manada. P yapıyor bazıları. Bir de sin bu. Saddi, subdi böyle. Sübhane Rabbiyel E'la. Burada ayın var bir nokta. Âlâ olmaz. E'la. Ayın var muhtemelen böyle. Bilemeyen de ne yapar? Bunu sorsun, sorsun. Hocaların bir yerine sorarsın ondan muhtemelen böyle. Örmek lazım onlara böyle. Bir seher yavaş yavaş öyle. Tesbihat. Mesela kalkır, Allah-u Ekber, az oturur böyle. Hemen o kalkmaz böyle. Allah-u Ekber, şöyle bir anda tam durur böyle. Ne olur? Kanda bir şey aşağı gider muhtemelen böyle. Tekrar secdeye gider. Allah-u Ekber. Yani şekilde tesbihatını yapar. Sonra ayağa kalkar muhtemelen. Bu da bakın ne oluyor? İnsanın sağlığı için namaz kılmasının farz şart muhtemelen. Yani bırakın inanmayan bile sağlığı için namaz kılması lazım muhtemelen böyle. Öyle işte ben eğiliyorum bazen böyle. Olmaz böyle. Bak, günde beş vakitte belirli vakitlerde belirli sayıda böyle. Beş vakitte bölünmüş. Beş vakitte belirli vakitlerde belirli sayıda muhtemelen. 80 tane secde der. Tam doluş kanlı böyle. Beyne de gider, bütün bedene gider, kriz zamanlara gider. Ama secde olursa böyle. Yavaş secdeye gider, orada biraz durur, tam otursun böyle. Kalkar, şey yapar, kan bir geri gitsin, tam o gelirsin, tekrar secdeye gider. Kulun Allah'a yakın olduğu yer rahmetine secde muhtemelen secde böyle şey. Bir genç vardı Medine Münevver'de Asr-ı Saadet'te. Peygamber aşık genç muhteremler. Bekar bir genç peygamber aşık olan peygamberler. Geceleri uyuyamaz böyle. Peygamber evin etrafında dolaştırır böyle. Peygamber dışı alır dışarıda adapsın muhteremler. Ev diyor ki lavabo evinde. Bileğeli ibri vardı dışı alır adapsın böylece. Peygamber Asr-ı Saadet'leri dışarı çıkar da gece. Onu bir defa olsun bir görürüm diye böyle. Duramazdı böyle göremeden peygamberimizi. Yine bir gece bu oturmuş bir yere gözleri peygamber kapısında Resulullah Hazretleri muhtemelen çıksa da bir görse içi yanıyor. Aşk Resul yanıyor böyle. Yanıyor işte böyle. Resulullah yani çıktı, nurun çıktılar böyle. Of kendine geldi böyle. Hemen geldi yani yardım edecek. Kendisine yardımcı olacak böylece. Peygamber Abdül aldı yavaş Aleyhisselam Hazretleri. Baktı gence, davan durumunu görüyor, biliyor. Sordu ona, Ya aşağı hellek hacetin bir ihtiyacı var mı bir şeye şu anda gecenin yarısından sonra? Yani oluyor karnı aç olabilir, bir şey olabilir. Hellek hacetin bir ihtiyacı var mı? Kalla, yok bir şey şu anda. Şu ister misin? İlahi, ister istemem. Bekan bek, evlenmek ister misin? O ister. Ne istiyorsun? Ya Resulallah, eğer Allah beni cennetine koyacaksa, orada sana cennete komşu olayım. Yani cennete girsem bile, uzak olursam cenneti ne yapayım? Hakikaten böyle. Yani cennetten tatlı geliyor Resulullah'ın aşkı muhtemelen. Veç Resul, yani tatlı geliyor böyle. Yani cennete girsem bile, uzak olsam sana cenneti ne yapayım? Dua et ya Resulallah bu sefer. Dua et ya Resulallah. Sana cennete komşu olayım. Resulallah baktı muhtemelen böyle. Ona mahalle duruna baktı. Yani. Olabilirim diye baktı. Var. Kahvet. Ama şöyle buyurdu. Çok çok secde et de bana yardımcı ol. Yani dua edeceğim ama bak peygamber olsun tek taraf olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor böyle. Ha, artı eksi uçtan böyle değil mi? Olmuyor böyle. Ne de buyur bak bunu. Çok çok secde et de, yani çok namaz kıl da, fakat peygamber namaz demedi de ona şöyle buyurdu, çok çok secde et de, yani secde dikkat et böyle, secdenin güzel olsun be bak, çok secde et de, bana yardımcı ol bunu durun böyle. El amire bil marufu, emri maruf yapanlar muhtemelenler, emri maruf yapanlar. Önce buraya kadar kişinin olgunlaşması. İnsan bir fidan dikti yere, hemen meyve verir mi? Vermez. Önce köz salacak, yere bir yapışacak böyle, kendini sağlam olacak. Bir sel, yağmur, fırtına gelirse yıkılmasın bile böyle. Bak, Allah'ın kurdu diyeceğim bu zaman böyle. Köz salacak böyle, geri bir sağlam olacak böyle. Ondan sonra gövde verir böyle, dallarına falan verecek, yapraklanacak. Sonra meyve verecek. İşte buraya kadar tövbe, ibadet, Allah'a hamd etme, Allah yolunda hizmet etme, rükû secde, namaz kılma, ibadet etme, kişinin kendi olgunlaşması, dinde olgunlaşma, manevi olgunlaşma, ruhsal bir haz, zevk alma böyle, imanın tadını alma muhtemelen, aşkullah yaşama, peygamber aşkını yaşama muhtemelen böyle, bu şeye erme böyle. Gerçekten muhteremler, aşksız, sevgisiz bir şey tatsız olur muhteremler böyle. Yani Allah aşkını tadamayanlar, bizim gibi insanlar böyle. Hayatımızda boş, ibadetlerimizde boşluyorlar böyle. Yani yazılıyor, yazılıyor böyle ama tatsız olur muhteremler böyle. Sonra gerekiyor, kenarı olgunlaştı, ağaç oldu muhteremler böyle. Dal bunu saldı, geçerdi. Ondan sonra ne yapar? Meyve verme başlamadan. Nedir meyvesi? Emr-i maruf. Emr-i maruf. İnsanlara iyiliği emretme. Allah emirlerini, insanlara bunu öğretme, anlatma onları. Buna çalışma bu şekilde böyle. Gördüğü kişiye nasıl yapacak ama gönlü kırmadan muhtemelen. Kalp kırmadan böyle, tartışmaya girmeden, onu İslam'a uzaklaştırmadan böyle, İslam'da onu soğutmadan, onu ne yapma gerekiyor? Tatlı dille İslam'ı davetine böyle. Ne kusuru varsa, tabi evvela büyük kusurundan bakılır. Şimdi mesela bir yaralı hasta, kaza geçirmiş yolda, trafik kazası geçirmiş, hastaneye getirildi. Hasta önce nereye bakılır bunun? Kalbine bakılır. Kalbi çalışıyor mu? Çalışmıyor. Demeler. Ama eli kırıkmış, kolu kırıkmış, başı yaralmış. O bakılmaz mı der? Önce kalbine bakılır böyle. Bakarlar kalp çalışıyor hatta canlar burada böyle. Ondan sonra hayat organlara bakılır, iş organlara bakılır derler. Parmağı kırılmış, kopmuş. Bu en son gün mesele muhtemelen böyle. Şimdi abi insanlara bazen böyle bir emrular yapıyor. Omca bir mesele de. Yaptırma aşağı çorbasını, tatlı yaptırma böyle. Ya adam sabahımızı kılmamış ki, yapsın ne olacak? Böyle muhtemelen böyle. Şunu yapmak sevapmış. Boş verir muhtemelen böyle. Nereden başlıyor? Önce imandan başlıyor. Allah inancı imanı böyle. ahirete imanı böyle. Allah'ın varlığı, birliği, azameti, kudreti ilahi böyle. Ölümü hatırlaması, ahireti bilmesi. Ondan sonra namazı kılmıyor, kılmıyor böyle. Namazı kılmayan kişiye kalksan efendim işte Muharrem ayında oruç tutsan. Ya ona oruç farz değil ki muhteremler. Sünnettir ama namaz farz mıdır böyle? Yani böyle namazdan başlamalı. Sonra haram işliyorsa haramı terk ettiğimi şaşmaya gerekir bu da. Bu da nehi münkere giriyor. Bu da ayet-i kerime geliyor, biraz sonra geliyor inşallah. Demek ki kişi olgunlaştı, imanın tadını aldı, din benim der muhtemelen. Yani dine sarılır muhtemelen böyle böyle. Dine sahiplenir. Affedersin muhtemelen. Bir sokak köpeği bile bakılır. Bir sokak köpeği bile, ona insan birkaç lira ekmek alsın evin önünde, orasına sahiplenir muhtemelen böyle. Orasına bekler, orasına sahiplenir, oraya bunu sokmak muhtemelen böyle. Birkaç kuru ekmek atarsın bir sol köpeğine, orasının köpeği sahipliğine muhtemelen böyle. İnsan da dini benimserse, insan dinine sahip çıkarsa, din benim dinim dersin ne yapar? Dine kişi sahip çıkar muhtemelen böyle, böyle. Ya açık saçı gezen bir kız, kadın, yani haşa meydan okuyor muhtemelenler değil mi? Allah örtün buyuruyor, bu meydan okuyor böyle. Açılabilir, açılabilir böyle. Saçılıyor ki böyle. Açılabiliyor, kırta kırta geziyor. Bu nedir? Kur'an-ı Kerim'e, Allah'a, Peygamber'e okumak anlamına geliyor muhtemelen böyle bu. Şimdi kişinin mesela böyle bir yakını, bir kız, torunu, yakını, yani evine gelen, konuştuğu bir kişi böyle. Evine geliyor, bunda görüşüyor. Ki bu da konuşmuş, şey mi? Anlatmıyor muhtemelen böyle. Bu aman hatırlayın böyle böyle. Halise Bülü Aleyhisselam Hazretleri vakitte şey yaptı muhtemelenler. Özetleyeyim hadiseyi inşallah. Size biri münker gördüğü zaman bu peygamberimiz onu eliyle düzeltsin onu böyle. Eliyle böyle. Nedir ya burada? Güç kuvvetle böyle. İcabını zor kullanarak böyle. Bu kime mahsus? Tabii kişi kime gücü yetiyorsa muhtemelen böyle. Peki dine zorlama var mı? Muhtemelen Mevla buyuruyor ki ey müminler nefsinizi ehliniz atışa koruyun beni muhtemelen böyle. Hu enfüseküm ve ehliküm nara bak. Hu enfüseküm ve ehliküm nara. Ey müminler kendinizi, ehlinizi, eş çocuklarınızı ateşten, cehennemden koruyun. Şimdi bir çocuk yeni yürümeye başlıyor, sobalı bir evde kışın. Tabi soba, bilmiyor sobalı çocuk mesela. Çocuk için sobaya kışın ne oluyor? Cız cız diyor böyle. Gitme oraya, gitme cız. Böyle. Gitmek istiyor, kişi ne yapıyor? Tut elini zor çekiyor böyle. Bu nedir? Zor kullanma, zor kullanma muhteremler. Zor kullanma böyle. Şimdi kişi ne yapacak muhteremler? Evinde oğluna, kızına karşı gereğinde zor kullanma gerekiyor muhtemelen. Eline geldiği ölçüde yani tatlılıkla, iyiliklerle, nasihatlarla olmadığı ne olacak böyle? Zor kullanarak bu şekilde böyle. Çünkü yarın ne olacak? Onun kızı oğlu yapışacak yakasına. Yapışacak muhtemelenler. Vallahi yapışacak muhtemelenler. Yapışacak mahşerde. Anne baba sen namazı beni getirmedin namazı muhtemelenler. Niye örtürmedin beni? Muhtemelen. Fehmi misreti febil saniye. Şimdi bir insan gücü yetmiyor. Yani zor kullanamaz. Tabii komşusu kızır mı, şudur mu mesela bunlara. Ne yapacak? Bir defa diliyle söyleyecek bunlara. Bak kızım açık gelirsin ama Allah bunu haram kılmış. Bir ölüm var, kabir var. Bahçede bir soğuk çokulana bakalım bahçelerde. Atma gerekir muhteremler. Yani Allah korusun her saçının kılı yılan olacak. Mezarda bunu saracaklar muhteremler, Allah korusun. Hele açık gezenler muhteremler, açık gezenler. Vallahi bilmiyorum muhteremler, onun altına çıkma, bin altı çıkmaz böyle muhteremler. Altına çıkılmaz muhteremler böyle. Neden? Bir kadın, bir kız dışarı açık çıkarsa ev kıyafetiyle, gece kimse bunu görmese bile yine haram. Haram böyle. Biri gördü, o kişi aldığı günahın bir katı da bunu yazdı muhtemelen böyle. Günümüzde böyle büyük şehirde yoğun olan yerlerde, yolda, caddeler, çarşılarda ne oluyor? Hele biraz daha farklı böyle, yani dikkat çekeyim diye kasten böyle daha farklı açık gezenler ne oluyor böyle? Bu da bakılıyor muhtemelen böyle. Bakmak da haram. O da günaha giriyor. Fakat o kişi günaha giriyorsa, yani 100 kişi, 1000 kişi, onunla günahın bir katı da bunu yazdım muhtemelen. Bak muhtemelen böyle. Yani bir kız, kadın, açık dışarı çıktı mı, eve dönünceye kadar çarşıya tur atmaya gider, gezmeye gider, bir mendil alacak, bir ufak bir şey alacak ama 3-5 tane dükkanlara girer, oraya girer, buraya gider, pazara gider, şunlara buraya derken böyle saatlerce çarşıya gezdi geldi. Yüzlerce kişi onu gördü, baktılar kendisine. Aldı günahın bir katı da mezun muhtemelen. Bir de şu var, göz değmesi de olur muhtemelen. Göz değmesi muhtemelen. Yani erkek olsun, kız olsun böyle. Bir insan böyle dikkatli biri baktı mı, bu deniyor, nazar deniyor muhtemelen. Göz değmesi olur muhtemelen. Ve muhtemelen bakın şu kesindir böylece. Biri kadın bir açısa dışarıda gezdi mi eve geldi mi, oflar puflar muhtemelen. Of puflar böyle, başım ağrıyor böyle, şimdi sıkıntı var böyle, şimdi darlık var. Ne bu? Nazar işte böyle. Hakikaten herhalde. Bir de münker-i mekrum edenler, Mevlam buyuruyor, Allah huzurunu muhafaza edenler. Lihududillah. Ve beşir müminin. Allah'ın hududu, çizgiler böyle, Kur'an-ı Kerim'de muhtemelenler. Yasakları vardır, onlara çiğnememe gerekiyor muhtemelen. Çiğneme böyle. Mevlam bunu yasak mı kılmıştır? Kalbime gerekiyor böyle. Mevlam sonra buyuruyor, ve beşiril müminin, ve beşir, Habibim, Resulüm onlara müjde ver. Neyi? Cenneti muhtemelenler. O müminlere, onlara cenneti müjde ver muhtemelenler. Yani kim bunları yaparsa, Mevlam emredi Peygamberimiz onlara müjde ver. Onlar er cennete muhteremler böyle. Nedir cennet muhteremler? Bir insan nasıl yaşam istiyor? İşte cennet o muhterem böyle. Yani insanı yaratılmışım böyle. İnsanın fıtratı budur, insanın fıtratı böyle. İnsan nasıl yaşam istiyorsa o da cennet. Ne istiyor insan? Ölüm olmasın. Yok cennette ölüm yok muhterem böyle. Yaşlıcık olmasın. Hep gençinde olsun. O da yaşlı yok cennet muhtemelen böyle. Gece olmasın, hep gündüz olsun muhtemelen böyle. Yer çekimi olmasın, uçsun havada. Uçuyor muhtemelen cennet muhtemelen böyle. Çalışma çaba olmasın böyle. Namaz olmasın, namaz yok cennet muhtemelen böyle. Ve böylece işte adı cemaatimiz dünyada biraz dışımızı sıkarsak muhtemelen böyle, sıkarsa inşallah böyle orada rahatı başı muhtemelen böyle. Allah hem nasip etsin bu cennet inşallah. Yeter Fatiha.